wspomaga odchudzanie i redukcję celulitu. Hydrominum, antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 22 w niedzielę 24 maja. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Kandydaci na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego czekają na decyzję prezydenta. W Łodzi znowu zaczynają się szczepienia ochronne, a w Olsztynie do normalności powoli wraca uniwersytet. Mieszkańcy Hongkongu protestują przeciwko komunistycznym władzom Chin. Kandydatury na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego już na biurku prezydenta. Andrzej Duda ma do wyboru sędziów Leszka Boska, Tomasza Demendeckiego, Małgorzatę Manowską, Joannę Misztal-Konecką i Włodzimierza Wróbla. Kandydatów wskazało Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego, które obradowało z przerwami od 8 maja. Prezydencki minister Paweł Mucha powiedział, że wybór nowego pierwszego prezesa pomoże zakończyć toczący się spór wokół zmian w sądownictwie. Ten element związany z zakończeniem tego, co się działo w Sądzie Najwyższym, jeżeli chodzi o tę procedurę, z kwitowaniem tego przez pana prezydenta, przez taki właśnie wybór, który przewiduje konstytucja, no to jest ten element niezbędny. Inny z prezydenckich ministrów, Błażej Spychalski, zapowiedział, że Andrzej Duda wskaże nowego pierwszego prezesa dość szybko. Kadencja poprzedniej pierwszej prezes Małgorzaty Gersdorf upłynęła 30 kwietnia. Po kilkutygodniowej przerwie łódzkie przychodnie znowu zaczynają szczepienia ochronne dla dzieci. Jak mówi pediatra dr Jacek Kidoń, nowa procedura zaczyna się od szczegółowego telefonicznego wywiadu na temat zdrowia dziecka, a także jego rodziny. Do poradni zgłasza się pojedynczy rodzic, najczęściej matka, wchodzi do poczekalni, jest jedynym pacjentem w tejże poradni, personel w strojach ochronnych, wszystko zabezpieczone, matka również ma obowiązek mieć maskę i rękawiczki. Po każdej wizycie gabinet jest dezynfekowany i wietrzony, przerwa między pacjentami trwa co najmniej 40 minut. Zaplanowaliśmy zgodnie z rozporządzeniem w pierwszym rzucie powrót do szczepień dla tych najmłodszych dzieci do drugiego roku życia, czyli te małe niemowlaczki, które nie zdążyły rozpocząć w ogóle kalendarza szczepień i te maluszki, dla których ten kalendarz szczepień się przerwał w tej początkowej fazie. Do działania wracają też kolejne szkoły wyższe. Od jutra pracownicy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie będą pracować w gmachach uczelni. Zajęcia dla studentów jednak wciąż odbywają się w formie online. Będą też wyjątki. Od środy 27 maja niektórzy wrócą do uczelnianych ław. Dotyczy to przede wszystkim studentów ostatnich lat. Jako pierwsi rozpoczną zajęcia studenci kierunków medycznych. Natomiast od 1 czerwca studenci ostatnich lat pozostałych kierunków. O czym mówiła Katarzyna Piasecka. Lotnisko w Pyrzowicach przygotowuje się do wdrożenia reżimu sanitarnego niezbędnego, by wznowić loty pasażerskie. Jak mówi Piotr Adamczyk z biura prasowego portu lotniczego, jednym z elementów jest montaż specjalnych bramek do pomiaru temperatury. Działa to w prosty sposób. Przed jeszcze przejściem kontroli bezpieczeństwa jest nowa bramka, która właśnie mierzy temperaturę ciała. Wystarczy przyłożyć nadgarstek do czujnika w taki sposób. Witamy. I jeśli nie mamy podwyższonej temperatury, bramka mówi nam witamy, to oznacza, że możemy rozpocząć proces kontroli bezpieczeństwa. Przebudowywane są także stanowiska do odprawy biletowo-bagażowej. Na stanowiskach odprawy biletowo-bagażowej już u nas pojawiły się przegrody, które będą oddzielały pracowników firm handlingowych od klientów linii lotniczych, którzy nadają bagaż rejestrowany. Podobne rozwiązania oczywiście są stosowane także na bramkach do boardingu. Na lotnisku pojawią się dozowniki z płynami do dezynfekcji, a także piktogramy przypominające o konieczności zachowania dystansu. W Hongkongu ponownie doszło do antyrządowych protestów. Mieszkańcy byłej brytyjskiej kolonii ponownie wyszli na ulicę, aby sprzeciwić się planom narzucenia przepisów o bezpieczeństwie narodowym, które ograniczą prawa do demonstracji. Policja użyła gazów łzawiących. To pierwsze tak duże protesty w Hongkongu od czasu epidemii koronawirusa. Do starć z policją doszło w dzielnicy handlowej Causeway Bay. Uczestnicy protestów tym razem sprzeciwiają się narzuceniu regionowi prawa o bezpieczeństwie narodowym. Nad projektem ustawy w Pekinie obraduje chiński parlament. Jeśli prawo zostanie przyjęte, w znaczny sposób ograniczy to wolność zgromadzeń w Hongkongu. Ustawa przewiduje bowiem zakaz działalności przeciwko władzom zagrażającej bezpieczeństwu narodowemu. W opinii hongkońskiej opozycji przyjęcie ustawy będzie oznaczało koniec zasady jednopaństwa. państwo, dwa systemy. Na jej mocy, będący częścią Chińskiej Republiki Ludowej Hongkong, korzysta z praw, które nie są dostępne dla mieszkańców kontynentalnej części Chin, takie jak wolność słowa czy swoboda zgromadzeń. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. W moskiewskim zoo zdechł aligator o imieniu Saturn, który do Rosji trafił w 1946 roku z Berlina. Krążyła nawet legenda, że pochodził z prywatnego zoo Adolfa Hitlera, lecz w Moskwie uważa się ją za wymysł. Aligator przyszedł na świat około 1936 roku w USA, skąd niemal od razu trafił do berlińskiego zoo. Uciekł stamtąd podczas bombardowania w listopadzie 1943 roku i nie wiadomo, co działo się z nim przez kolejne 3 lata. Teraz najprawdopodobniej zostanie wypchany i trafi do muzeum. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Aktualnie termometry pokazują od 9 do 13 stopni Celsjusza, w nocy przelotne opady deszczu, a początkowo możliwe również burze. Jutro 13 stopni na zachodzie i północy, do 17 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Co zrobić, by liczyli się ludzie, nie tylko zyski? Każdy mógł pracować na miarę swych możliwości. Moja społeczność mogła się rozwijać. Właśnie po to wybieram produkty i usługi przedsiębiorstw społecznych. Właśnie po to, by biznes zmieniał świat na lepsze. Pomyśl. Zdecyduj. Artur Barciś. Więcej na właśniepoto.biz.pl. Reklama w ramach kampanii informacyjnej Właśnie po to, współfinansowanej ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! Ale niskie ceny! Teraz w Media Expert zapraszamy na Dni Mamy! Smartfony, laptopy, telewizory, AGD, rewelacyjne pomysły na prezenty w super niskich cenach! Wszystkiego najlepszego! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Yeah. my tears, it felt like rain. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. confusion will be my epitaph as I cross. Yes, I fear tomorrow I'll be crying. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wrestling match, yeah. Monopoly 21, checkers and chess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Fred Blassie in a breakfast mess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Let's play Twister, let's play Risk. I'll see you in heaven if you make the list. So Andy, did you hear about this one? Tell me I locked in the punch. Andy, are you goofing on Elvis? Hey, baby! Moses went walking with the staff of wood. Newton got beamed by the apple good. Egypt was troubled by the horrible last. Mr. Charles Darwin had the balls to ask. So Andy, did you hear about this one? Tell me I locked in the punch. Hey, Andy, are you goofing on Elvis? Hey, baby! Here's a little ghost for the offering. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Andy Kaufman's gone wrestling. So Andy, did you hear about this one? Tell me how you locked in the car. And nothing is cool. Cool.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Looking for mercy.